Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 9. Вялікае княства літоўскае. Калісьці беларусаў звалі ліцвінамі, а Беларусь Літвою. Гэта было ў часы Вялікага княства літоўскага. Прычым гэтак мінавалі нас не толькі суседнія народы. І дома, і трапляючы за мяжу, жыхары Вялікага княства таксама з гонарам казалі пра сябе: «Мы – ліцвіны». Шмат хто з беларусаў лічыў сябе ліцвінамі значна пазней, калі княства ўжо не існавала. Літвой называў родную Наваградчыну выдатны паэт Адам Міцкевіч. Мужны камандзір беларускіх паўстанцаў Кастусь Каліноўскі таксама зваў радзіму Літвой. Ліцвінамі лічылі сябе яшчэ адзін паўстанцкі правадыр Тадэус Касцюшка, беларускі пісьменнік Вінцэнт Дунін Марцынкевіч ды іншыя нашы славутыя землякі, пры якіх пойдзе гаворка пазней. Вы ўжо ведаеце, што з часоў князя Валодшы на беларускія землі з захаду нападалі нямецкія рыцары. Небяспечны вораг з'явіўся і з другога боку, з усходу. Адтуль насоўваліся манголо-татарскія орды, якія ўжо захапілі велізарныя абшары ў Азіі ды ў Европе. Разрозненыя беларускія княствы апынуліся паміж двух агнёў. Каб выстаяць у змаганні з чужынцамі, яны пачалі аб'ядноўвацца ў адну дзяржаву. Да іх далучаліся і некаторыя балцкія плямёны. Новая дзяржава называлася Вялікае княства Літоўскае або проста Літва. Гаворачы пра тагачасную Літву, трэба памятаць, што яна ўзнікла не там, дзе жывуць літоўцы, а на абшары цяперашняй Беларусі. Першай сталіцаю нашай новай дзяржавы стаў горад Наваградак. Там валадарыў князь Міндоўг. У 1253 годзе ён атрымаў каралеўскую карону. Кароль Міндоўг рабіў паспяховыя паходы на нямецкіх рыцараў і ўдала адбіваў татарскія напады. У Наваградку дасюль стаіць курган, дзе паводле падання пахаваны гэты князь. Далёка відаць і руіны некалі магутнага замка. Беларусы-ліцвіны здолелі абараніцца ад захопнікаў, а вось расійскія землі на 250 гадоў трапілі ў цяжкую і ганебную манголо-татарскую няволю. Яны называліся маскоўскім улусам Залатой Арды. Урэшце, расейцы вызваліліся, але атрымалі ад захопнікаў надзвычай цяжкую спадчыну. Прыгнітальнікі пакінулі маскоўскім князям і царам жорсткія парадкі ды прагу авалодаць усім светам. У нашай краіне жыццё ішло зусім іначай. Валадароў беларускай дзяржавы называлі вялікімі князямі або гаспадарамі. Значна ўмацаваў краіну вялікі князь Гедзімін. Ягоную ўладу прызнавалі Полацкая, Берасцейская, Туравская, Віцебская, Менская ды іншыя беларускія землі. Але некаторыя з іх, асабліва Полацкае княства, яшчэ доўга мелі сваіх князёў і трымаліся старадаўніх звычаяў і законаў. Гаспадар перанёс сталіцу з Наваградка ў Вільню. Там, на высокай гары, ён загадаў пабудаваць мураваны замак. Для ворагаў штурмаваць гэты замак найцяжэй было ўзімку, калі гару палівалі зверху вадою, і ўся яна рабілася ледзяная. Сам Гедзімін не прыняў хрысціянскай веры, але не чыніў перашкодаў тым, хто маліўся Ісусу Хрысту. Хрысціянамі тады была большасць насельніцтва дзяржавы. У Вільні ды іншых гарадах будавалі і праваслаўныя, і каталіцкія манастыры ды храмы. Людзі рознай веры і рознага нацыянальнага паходжання на нашых землях мірна жылі з часоў Полацкага княства. Пры Гедзіміну гэтая даўняя завядзёнка была замацаваная законам. Вялікі князь хацеў, каб ягонымі падданымі кіравалі не маскоўскія, а свае царкоўныя владыкі. Першым мітрапалітам у вялікім княстве стаў Феафіл. Гедзімін мусіў увесь час ваяваць з крыжакамі. На пачатку ўладарання ён разбіў тэўтонцаў у дзвюх бітвах пад Жэймамі, цяпер гэта Жэймай у Літве, і Меднікамі. Праз некалькі гадоў Дзве цяжкія паразы нанеслі ворагу ліцвінскія войскі на чале з князем Давыдам Гарадзенскім і сынам Гедзіміна Альгердам. Але змагацца з немцамі было вельмі нелёгка, бо ў тых ужо з'явілася агнепальная зброя. Аднаго разу, калі Гедзімінава войска ўзяло в аблогу нямецкую фартэцу, варожая куля прабіла вялікаму князю панцыр, і ён загінуў. У той самай бітве развітаўся жыццём таксама мітрапаліт Феафіл, які быў і мужным ваяром. У часы Гедзіміна вялікае княства літоўскае зрабілася моцнай еўрапейскай дзяржавай. Яе гаспадары разлічвалі сабраць пад уладай Вільні усе усходняславянскія землі. Гедзімінаў сын Альгерд нястомна і паспяхова працягваў бацькаву справу. Ён адбіў 6 вялікіх крыжацкіх нападаў і больш чым удвая павялічыў абшары вялікага княства літоўскага. Калі рэчкі сінія воды, што ўпадае ў паўднёвы бух, дружыны гэтага князя ў 1362 годзе перамаглі злучаныя сілы трох татарскіх ордаў і вызвалілі ад прыгнёту Украіну. Пасля гэтага Кіевская, Валынская, Новгарад, Сіверская, Падольская ды іншыя ўкраінскія землі пакінулі плаціць даніну чужынцам і таксама далучыліся да вялікага княства. Летапісы паведамляюць, што разбітая ў сіняводскай бітве татарская конніца уцікала да самых берагоў Дуная. Разгром стэпавікоў стаў першай ва ўсёй усходняй Еўропе буйной перамогаю над татарамі. Расійскія гісторыкі сцвярджаюць, што першую такую перамогу здабыло іхняе войска ў Кулікоўскай бітве. Але, па-першае, тая бітва адбылася на 18 гадоў пазней за Сіняводскую. А па-другое, Кулікоўская бітва нікога не вызваліла. Праз некалькі месяцаў маскоўскі князь Дмітрый паехаў на паклон да верхоўнага татарскага хана і прызнаў ягоную ўладу. Яшчэ цэлае стагоддзе Масковія плаціла ардынцам ганебную даніну. Пры Альгерду беларусам-ліцвінам упершыню давялося ваяваць з маскоўскім княствам, якое хацела захапіць Смаленск. Альгерд зрабіў 3 паходы на Маскву. Ён даходзіў да самых крымлёўскіх сценаў і з багатай здабычай вяртаўся да хаты. Аднойчы Альгердава войска зноў заняло Маскву. Маскоўскі князь Дмітрый схаваўся за мурамі Крымля. Але ён быў так напалоханы, што неўзабаве выехаў насустрач нашаму войску з багатымі падарункамі і папрасіў не штурмаваць Крэмль. Альгерд згадзіўся ўзяць золата, срэбра, сабалёвыя футры ды іншую даніну. На знак сваёй перамогі ён пад'ехаў да крамлёўскай сцяны і тройчы дакрануўся да яе дзідаю. «Памятай, што дзіда літоўская стаяла пад Масквою», сказаў ён на развітанне панураму Дмітрыю. У цяперашняй Маскве ёсць мясціна, якая называецца Паклоннай гарой. Жыхары расійскай сталіцы не ведаюць, а магчыма не хочуць успамінаць, што сваё найменне гэтая гара атрымала ад таго, што 650 гадоў таму маскоўцы прыйшлі туды з даніною на паклон да нашага князя Альгерда і ягоных ваяроў-ліцвінаў. Удала ваявала вялікае княства і з заходнім суседам – Польшчай. Толькі за адзін паход 1376 года Альгердава войска прывяло адтуль 25 тысяч палонных. Альгерд кіраваў краінаю 30 гадоў і паказаў сябе выдатным ваяводам і дальнабачным палітыкам. Ён удала змагаўся за сваю дзяржаву не толькі на вайне, але і на мірных перамовах суседнімі валадарамі, выклікаў у іх павагу. Рыцар, які прыязджаў у Вільню ў складзе нямецкага пасольства, пісаў пра гаспадара вялікага княства так. «У князя велічны пагляд, вочы блакітныя, валасы светла-русыя, росту ён вышэй за сярэдній, размаўляе гучным голасам і добра ездзіць на кані». З летапісаў вядома, што Альгерд быў непераборлівы ў ежы і ніколі не піў віна. Адну ваду. Князь цудоўна ведаў нямецкую мову, аднак з крыжацкімі пасламі заўсёды размаўляў праз перакладчыка па-беларуску. Беларуская мова за Альгердам зрабілася дзяржаўнаю моваю вялікага княства. Гэта азначала, што на ёй пісалі законы і княжскія загады, яе павінны былі ведаць усе, каго бралі на дзяржаўную службу, незалежна ад таго, якой яны былі нацыянальнасці. Добрую памяць па сабе пакінуў і вялікі князь Казімір Ягайлавіч. Ён спыніў міжусобную вайну сваіх папярэднікаў, пасля чаго наша дзяржава 50 гадоў жыла пераважна ў спакоі і міры. Вялікае княства Літоўскае вярнула занятую палякамі дарагічынскую зямлю і замацавала правы на багатую і ўрадлівую Валынь. Старэйшага сына Уладзіслава наш гаспадар зрабіў каралём Чэхіі, а затым і в Угорщины, Венгрии. На паўночным усходзе з нашай дзяржавай суседзілі Псковская і Новгородская землі. Яны хацелі, каб вялікае княство падтрымала іх у змаганні з Масковіяй, але тут гаспадар Казімір, на жаль, дзейнічаў вельмі нерашуча. Новгород накіраваў Вільню паслоў з просьбою далучыцца да вялікага княства Літоўскага пры ўмове захавання даўніх вольнасцяў. У адказ Казімір Ягайлавіч толькі паслаў новгарадцам свайго намесніка без дадатковай збройнай сілы. Неўзабаве маскоўцам удалося падпарадкаваць і новгародскую зямлю. Каб не сварыцца з Масквой, вялікі князь адмовіўся і ад далучэння Пскова. У выніку межа княства з небяспечнай Масковіяй значна павялічылася, і гэта ў будучым дапамагала захопніцкім планам усходніх суседзяў. Казімір Ягайлавіч заслужыў славу апекуна творчых людзей, мастакоў, літаратараў, музыкаў. Якраз пры ім у Кракаве выйшлі першыя кнігі для праваслаўных беларусаў, друкаваныя кірыліцы, гэта значыць той самай азбукай, якой мы карыстаемся і сёння. Але перад усім гэты гаспадар застаўся ў гісторыі дзякуючы таму, што зацвердзіў першы агульнадзяржаўны збор законаў. Яго цяпер так і называюць – статут або судзебнік Казіміра. Статут даваў шырокія правы і вольнасці князям, панам і баярам, незалежна ад іхняй веры. Гаспадар дазволіў ім судзіць пад данах. Але існаваў і дзяржаўны суд, пастановы якога былі абавязковыя для кожнага. У Казіміравым статуце было напісана, што зямлю і пасады ў вялікім княстве могуць займаць толькі тыя, хто ў ім нарадзіўся. Знатныя людзі атрымалі права вольна выязджаць за мяжу, падарожнічаць, здабываць адукацыю альбо лекавацца. Збор законаў быў напісаны на беларускай мове. Ён умацаваў адзінства краіны і пазней дапамог складаць статуты вялікага княства Літоўскага. Альгерд меў 12 сыноў. Найстарэйшы з іх Андрэй княжыў у Полоцку. Пасля бацькавай смерці ён разлічваў атрымаць вялікакняцкую карону, аднак гаспадаром вялікага княства стаў іншы Альгердаў сын Ягайла. Андрэй з дружынаю мусіў пакінуць Полоцак. Княжыць туды з Вільні паслалі Скіргайлу. Палачані, як і ўвогуле большасць беларусаў-ліцвінаў, былі тады праваслаўнымі хрысціянамі. Прыязджаючы кіраваць у крывіцкую сталіцу, князі абавязкова мянялі сваю веру на праваслаўе. Ганарысты Скіргайла вырашыў адступіць ад звычаю і застацца паганцам. Скончылася гэта для яго вельмі сумна. Угневаныя палачане прывязалі князя задам наперад да старой кабылы шаўлюскі і пад свіст і агатукання пагналі яе да гарадской брамы. На прыдвінскай зямлі яшчэ і сёння можна пачуць прымаўку. Паехаў, як Скіргайла з Полацка. Так кажуць пра чалавека, які бесслаўна скончыў нейкую справу. Тым часам Андрэй Полацкі дапамагаў маскоўскаму князю Дмітрыю ў барацьбе з татарамі. Вы ўжо чулі пра Кулікоўскую бітву, дзе расійскія дружыны перамаглі хана Мамая. Правым крылом маскоўскага войска ў той лютай сечы камандаваў Андрэй Полацкі, які прывёў сабою 2000 полацкіх ратнікаў. На 6-й гадзіне бітвы частка маскоўцаў не вытрымала і паказала татарам спіну. Хан задаволена паціраў рукі, аднак правае крыло разам з палачанамі стаяла насмерць і не адступіла. А потым у бітву уступіў засадны полк, і татары пабеглі. Сваё доўгае і бурнае жыццё Андрэй Альгердавіч скончыў у баі. Гэта здарылася падчас сечы з татарамі на рацэ Ворскле. Князю ішоў тады 75-й год. Недаўна на адной са старажытных полацкіх вуліц з'явіўся помнік князю Андрэю. Ён показаний у обличчі вояра з готовим до бою м'ячом. Андрій Альгірдович застався в історії як апостній полоцький князь. На зміну часам Полоцького князства кінчатково прийшла епоха Великого князства Литовського. Тепер поговоримо про те, як жила гэтая держава наших предків. Великое князство було одной з найбуйнейших країн у Європі. Тут хутко росли старые города и будувалися новые. Найбольшими были Вильня, Полоцк, Смоленск, Витебск, Могилев, Менск, Пинск, Слуцк, Городня, Киев. Усе больш складаные рамёствы освоивали белорусские рамесники. Купцы вели выгодный гандаль шмат з якими краинами. Грады князства мели вельми широкие правы. Гараджане, яких тады называли местечами, от старобелорусского слова «место», что значит «город», выбирали для керования своим житцем раду. Рада збирала податки, сачила ціпральныя меры і вагі на рынках, надзейна абараняла інтарэсы мясцовых рамеснікаў і купцоў. У тыя часы казалі, што гарадское паветра робіць чалавека свабодным. Гэта азначала, што месціч падпарадкоўваўся толькі гарадской уладзе. Калі ад жорсткага гаспадара ў горад уцікаў селянін, яго ўжо не верталі назад. У суседній Московщині гарады не мелі права на самакіраванне, а цалкам падпарадковаліся крамлёўскім уладарам ды іхнім намеснікам. Большасць жыхароў княства былі селянамі, але земля звычайна належала не ім, а вялікаму князю і знатным родам. Самыя багатыя з іх называліся магнатамі, а астатнія землеўласнікі – шляхтою. З магнатаў складалася рада, з дапамогою якой гаспадар кіраваў дзяржавою. Для абмеркавання найбольш важных пытанняў склікалі сойм. Гэта быў своеасаблівы з'езд дэпутатаў. Усе яны былі шляхцічамі, і выбіраць іх магла толькі шляхта. У нашай дзяржаве мірна жылі людзі рознай веры і нацыянальнасці. На гарадскіх пляцах побач маглі стаяць праваслаўная царква, каталіцкі касцёл, сінагога, дзе маліліся габрэі, а часам і мячэць. Мячэці будавалі беларускія татары, нашчадкі палонных і тых, хто самі захацелі служыць нашаму вялікаму князю. І 600 гадоў таму мірна паселіліся на беларускай зямлі. У Масковіі, якая 2,5 стагоддзі была улусам Золотой Орды, такой згоды паміж людзьмі ніколі не было. Чалавека іншай веры там лічылі злачынцам. Яго маглі забіць альбо прымусіць уцячы з родных мясцінаў. Нават на аднаверцаў праваслаўных з іншых краін маскоўцы глядзелі падазрона. Калі такі чалавек заходзіў у царкву, яе потым падміталі і мылі, нібыта там пабыў нейкі нячысцік. У Вялікім княстве Літоўскім дзейнічалі значна больш мудрыя і справядлівыя законы. Яны дазвалялі вандраваць па іншых краінах і вучыцца ў замежных універсітэтах. Тысячы юнакоў ліцвінаў здабывалі веды ў Чехіі, Польшчыне, Мецчыне, Італіі, Францыі, Швейцарыі. Атрымаўшы адукацыю, яны вярталіся на радзіму, каб служыць свайму народу. У тыя далёкія часы пісьменныя людзі вельмі шанавалі кнігі і любілі чытаць. Пры цэрквах і манастырах ужо былі бібліятэкі. Свае кнігазборы мелі таксама вялікія князі і багатыя ліцвінскія роды. Бібліятэку з некалькіх дзесяткаў кніг маглі мець і заможныя месцічы. Разам з царкоўнымі кнігамі нашыя прадзеды ў вольную гадзіну разгортвалі і кнігі, якія называюць свецкімі. Вялікі попыт мелі беларускія пераклады вядомых усёй тагачаснай Європе аповесці пра Трашчана і Жоту, аповесці пра Баву, гісторыі пра Атылу. Яны апавядалі пра даўніх герояў, паказвалі жыццё рыцараў, што ў розных краінах здзейснялі подзвігі ў гонар сваіх каханых. Дачытаўшы Александрыю, кніжнік мог узяцца за аповесць пра Трою. Там апавядалася пра падзеі Траянскай вайны, якая ўжо магчыма знаёмая вам з падручніка гісторыі старажытнага свету. Багатым для таго часу кнігазборам ганарыўся паэт, перакладчык і філосаф Саламон Рысінскі. У ягоным кабінеце стаялі на паліцах творы старажытнагрэцкіх і рымскіх аўтараў: Гамера, Геродота, Арыстоцеля, Авідія, Ювенала. З імі суседзілі кнігі папулярных еўрапейскіх пісьменнікаў Томаса Мора, Ульрыха фон Гутэна, Эразма Роттердамскага. Вам, пэўна ж, цікава, якія імёны мелі продкі ў тыя даўнія часы. Як звалі вялікіх князёў ды іншых знатных людзей, вы ўжо ведаеце, або даведаецеся з наступных апавяданняў. А як называлі сваіх сыноў і дачок сяляне ды месцічы? Імёнаў тады было не менш, а магчыма і больш, чым сёння. Вашых аднагодкаў хлопчыкаў, якія жылі 5 стагоддзяў таму, маглі клікаць імёнамі, пашыранымі і цяпер. Алексей, або Алехна, Алекса, Андрей, або Андрусь, Антон, або Антось, Анцік, Васіль, Максім, Мікола, Пятро, Сергей, Цімох, Ян, або Янка, Янук, Янусь, Ясь. Сярод дзівчат сустракаліся Алены, Вольгі, або Вольці, Вальціхі, Вальжыны, Галі, Ганначкі, Ганулі, Захвеі, або Зосі, Зоні, Кацярыны, Касі, Любкі, Настачкі, Тацяны, Станіславы, Стасі. А вось шматлікіх тады Амелянаў, Астапаў, Аўсеяў, Тамашоў, Агрэняў, Арынаў, Васілісаў, Домнаў, Кулінаў, Мартаў, Параскеваў, Юстаў, Еўгаў сёння сустрэнеш нечаста. Многія тагачасныя імёны, на жаль, зусім забытыя. Да такіх, напрыклад, належаць Войтка, Вялічка, Шчасны, Голуб, Грынь, Крас, Люд, Мілан, Чакан, Нарко, Хвалібог, Галуба, Гапея, Марушка, Марена. Можа, варта адрадзіць некаторыя з гэтых імёнаў? У гэтым таксама будзе нашая павага да продкаў. Цяпер Беларусь падзяляецца на вобласці, а тады нашая дзяржава дзялілася на ваяводствы. Кожнае ваяводства – і ягоныя гарады мелі гербы. Герб – гэта знак, які змяшчаюць на сцягах і пячатках. Разглядаць такія знакі вельмі цікава. На гербе Менска мы ўбачым Маці Ісуса Хрыста, Багародзіцу. Старажытныя мінчукі спадзяваліся на яе дапамогу і абарону. Дзева Марія з дзіцем на руках ёсць таксама на гербе Поразова. Гербы з выявамі святых, якія мусяць абараняць места ад ворагаў, хваробаў ды іншых напасцяў, атрымалі Вільня, Барысаў, Бабёр, Жыровічы, Мглін, Рослаў, Сувалкі. На полацкім гербе плыве трохмачтавы карабель пад белымі ветразямі. Гэта сведчыць, што Полацк быў буйным гандлёвым горадам, куды прыязджала шмат купцоў з розных краін. Караблі мы бачым і на гербах прыдзвінскіх Дзісны і Друі. Купцы узважвалі тавары на вагах. Такія вагі трапілі на гербы Наваградка, Ашмянаў і Шклова. Гарады, што стаялі на мяжы краіны, часта мусілі бараніцца ад захопнікаў, таму на іхніх гербах можна часта сустрэць зброю. У Берасці і Пінска гэта нацягнутыя лукі, у Амсціслава рука з мячом, а ў Быхава дзве скрыжаваныя гарматы. Абарончыя вежы паказаныя на гербах Высокага, Каменца, Магілёва, Райгарада, Суража і Вулы. Нярэдка на гербах намаляваныя розныя звяры і птушкі. Знакам горадні стаў алень з залатым крыжам паміж рагамі. На гербы Копася сядзіць чорны заяц, на гербе Мазыра – арол, а жыхары Ваўкавыска зрабілі сваім знакам воўчую галаву. На гербах Беластока, Слоніма, Пружанаў, Ліды, Гарадка, Слуцка ды іншых гарадоў вы таксама ўбачыце выявы рэальных і фантастычных звяровых птушак – і львоў, крылатых коней, ласёў, арлоў, змеяў. Гербы лічыліся сведчаннем незалежнасці. Кожны шляхецкі род таксама меў свой герб. Герб, зразумела, быў і ва ўсёй нашай дзяржавы.